wartościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Projekt ustawy o wprowadzeniu na stałe 14. emerytury przyjął rząd. Na rozpoczynającym się w Islandii szczycie Rady Europy Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Łagodzeniu unijnych sankcji na reżim w Mińsku sprzeciwia się białoruski Zjednoczony Gabinet Przejściowy. Projekt ustawy o wprowadzeniu na stałe 14. emerytury przyjął rząd. Świadczenie będzie wypłacane co roku, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W pewnej kwocie, czyli na poziomie co najmniej minimalnej emerytury, świadczenie otrzyma 70% seniorów. To osoby, których emerytury i renty nie przekraczają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Wprowadzenie tego świadczenia na stałe to fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o pomoc dla seniorów, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Przyjęcie tej ustawy jest kolejnym ważnym kamieniem milowym na drodze do poprawy losu babci i dziadków. Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że czternastka otrzyma łącznie 86% emerytów. Wprowadzamy pewne kryterium dochodowe, aby przede wszystkim kierować to wsparcie dla osób, które potrzebują tego wsparcia najbardziej. Rząd zajmował się dziś także harmonogramem prac nad propozycjami Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowanymi na konwencji w ostatnią niedzielę. Chodzi między innymi o bezpłatne leki dla osób po 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży. Premier poinformował, że w tej sprawie posiedzenie rządu odbędzie się także jutro. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na rozpoczynającym się wieczorem w Islandii szczycie Rady Europy Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent będzie naciskał na rozliczenie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Pan prezydent będzie dużo mówił o odpowiedzialności karnej tych, którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne, zbrodnie, które były realizowane w ostatnim czasie i cały czas są realizowane na terytorium okupowanej Ukrainy. Aby móc mówić w ogóle o powrocie do przestrzegania prawa, pokoju i stabilności, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której zbrodniarze pozostaną nieosądzeni. W szczycie Rady Europy wezmą udział prezydent Francji, kanclerz Niemiec i szefowa Komisji Europejskiej. Poprzez łącze wideo będzie obecny także prezydent Ukrainy. Polska wzmacnia granice z obwodem królewieckim i wzmacnia swoje siły zbrojne, powiedział podczas Kongresu Przyszłości w Olsztynie wicepremier minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak wygłosił przemówienie Bezpieczeństwo państwa polskiego, podczas którego podziękował za liczne zgłoszenia do wojska. W ubiegłym roku odnotowaliśmy największą liczbę nowych żołnierzy, młodych żołnierzy, ludzi, którzy przystąpili do Wojska Polskiego od czasu zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej. Bardzo za to dziękowałem. Często jestem na przysięgach żołnierzy w województwie warmińsko-mazurskim. Wzmacniamy granice z obwodem królewieckim, wzmacniamy Wojsko Polskie. Podczas Kongresu Przyszłości w Olsztynie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek poinformował, że produkowane w Polsce wozy piechoty Borsuk jeszcze w tym roku trafią do żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Łagodzeniu unijnych sankcji na reżim w Mińsku sprzeciwia się białoruski Zjednoczony Gabinet Przejściowy. Do ambasadora Polski przy Unii specjalny list w tej sprawie wysłał przewodniczący gabinetu Paweł Łatuszka. Andrzej Sadoś przedstawił fragmenty oświadczenia na spotkaniu przedstawicieli krajów członkowskich w Brukseli. Złagodzenia sankcji domaga się grupa krajów na czele z Portugalią w sprawie handlu solą potasową. Ich zdaniem sankcje są zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. To kluczowy argument wykorzystywany przez ludzi reżimu Łukaszenki i lobbystów, podkreślił w liście Paweł Łatuszka. Fakty mówią co innego, napisał i powołał się na dane ONZ. Średnia wartość światowego indeksu cen żywności spada, ceny nawozów również spadają, nie brakuje nawozów potasowych, wyliczał Paweł Łatuszka, rozprawiając się z argumentami Portugalii. Napisał również, że białoruski reżim pomaga Rosjanom w porywaniu ukraińskich dzieci z terenów okupowanych. Około 2000 zostało wywiezionych do obozów na Białorusi. Jeden z nich o nazwie Dubrawa należy właśnie do firmy Belaruskali, producenta nawozów potasowych. Firma została objęta unijnymi sankcjami, a reżim w Mińsku stara się ją usunąć z czarnej unijnej listy. Paweł Łatuszka zwrócił też uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wydobycie i przetwarzanie potasu to główne źródła obcych walut, dzięki którym reżim Łukaszenki może wspierać rosyjską agresję na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północy kraju. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i padać najmocniej, od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę i Świętokrzyskie. Nocą od 4 stopni na Podhalu, 6 na Pomorzu Zachodnim, około 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. A jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenia, szczególnie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie padał deszcz, najmocniej w południowo-wschodniej części. Do tego na południu i wschodzie możliwe burze. A wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 12 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, do nawet 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. No, 22 w połowie maja, chyba nie jest źle. Im bliżej weekendu, tym ma być cieplej. Oby, trzymamy za słowo pana synoptyka. To weekend przed nami, a w przyszłym tygodniu przed ósmoklasistami egzaminy. My szukamy dziś podpowiedzi wśród państwa, co zasugerować uczniom z państwa zawodowego doświadczenia. Co podpowiedzieliby państwo młodym ludziom? Jaki zawód wybrać? 2 2 i 7 3. Witam pana. Dzień dobry. Ja bym chciał wziąć udział w dyskusji i powiedzieć, że najlepszym zawodem jest weterynarz, a najlepszym z zabiegów jest obcinanie chomiczką paznokci. O, chyba to tak kolorowo i pięknie, słodko nie wygląda na co dzień, choć wierzę panu na słowo i słychać było to ciepło w głosie. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Jaki zawód wybrać? Podpowiadamy ósmoklasistom. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnych chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. państwo podpowiadają, między innymi pani Ania, czy tylko wystarczy podążać za marzeniami? No, mniej więcej takie zdanie padło jeszcze przed godziną 17 w kontekście wyboru przyszłości, zawodu czy kariery zawodowej. Przypomnę, po pierwsze, bo o tym mówiliśmy w serwisie Polscy Uczniowie, w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych, to potwierdziły wyniki międzynarodowych badań postępów w czytaniu i to nas bardzo cieszy. Po drugie, w kontekście matur, o czym mówiliśmy, szczególnie języka polskiego, matematyki, tych przedmiotów pisemnych, największy problem ponoć sprawiło właśnie rozumienie tekstu czytanego. W przyszłym tygodniu egzaminy ósmoklasistów, co zasugerować uczniom, co państwo by podpowiedzieli i na co jeszcze zwrócić uwagę, na przykład przy wyborze swojej ścieżki zawodowej. Dwie dwójki i siedem trójek. Polecałbym zostać ślusarzem. Z tego względu, że za chwilę sztuczna inteligencja wyprze całą resztę zawodów. Także polecam zawody nieprzewidywalne, nie mogące wpisać się w algorytm żaden, które nie wynikają z na przykład jakiegoś uczenia maszynowego, bo skończy się źle to dla wszystkich nas. A zresztą w ogóle nie będzie o czym mówić, bo nie będzie już żadnych zawodów. Zapraszamy do trójki. Najgorsze to, jak człowiek coś wybierze, a później w takim zawodzie czuje zawód. 11,5 minuty po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Teraz jakże znamienne słowa. Tysiące Polaków wraca z Wielkiej Brytanii do swojego kraju. Tak zatytułowany artykuł opublikował The Sun. Według tabloidu Polacy wracają z wysp nie tylko dlatego, że życie na emigracji jest coraz mniej opłacalne, lecz przede wszystkim życie w Polsce jest coraz lepsze. Jak jest? To sprawdzała Monika Suszek. Choć płace w Polsce wciąż są dużo niższe niż na Zachodzie, skala reemigracji powoli daje się zauważyć. Polacy planują powroty z Wielkiej Brytanii, a wśród nich jest pani Emilia, mama dwójki dzieci, od 10 lat na emigracji. Ta wizja 10 roku tutaj sprawiła chyba, że ten temat się pojawił w tym roku właśnie i wraca z taką siłą, że chyba do tego dojdzie. I dzieci, i partner coraz bardziej skłaniają się, żeby jednak wrócić do Polski. Najpierw Brexit, potem pandemia poniekąd przyczyniły się do podjęcia decyzji o powrocie, ale nie były jedyne, dodaje Ewa Kluza z Oksfordzkiego Stowarzyszenia Polonii. Umówmy się, że trochę lepiej jest w Polsce, ale tylko dlatego, że też płace minimalne poszły w górę, że też jest troszkę inny rynek pracy, też są już inne zawody, już się też tak jakby docenia doświadczenie, nie tylko edukacja, ale doświadczenie, które ludzie nabyli, ludzie, którzy wyjeżdżają. Powodem, dlaczego ludzie wyjeżdżają, to jest na przykład właśnie wysokie koszty życia. To jednym z czynników oczywiście jest Brexit, ale na przykład mają starszych rodziców i chcą wrócić i być bliżej rodziny. To też kwestia, myślę, ja pracuję i w polskiej szkole, i pracuję też w rekrutacji jako HR administrator. I widzę ludzi, którzy przychodzą do pracy. Widzę poziom edukacyjny tutaj wśród Anglików, wśród obcokrajowców. I też jestem zaniepokojona. Nie wiem, czy chcę, żeby moje dzieci tutaj kontynuowały naukę. Wiem, że w tym momencie, w tym wieku, w jakim są do przodu, jeśli by wróciły do Polski. Ale już podejrzewam, że w secondary school ten poziom jednak będzie niższy. Myślą o edukacji, o perspektywie dla dzieci, myślę, że to dla nich będzie lepsze. Powroty Polaków z wysp widoczne są również w statystykach. Na przełomie 2017-18 roku liczba naszych rodaków była najwyższa. Potem zaczęła systematycznie spadać, mówi dr Grzegorz Matea, prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej Merito w Warszawie. Mniej więcej koło roku 2017-18 liczba Polaków w Wielkiej Brytanii przekroczyła milion. To była rekordowa liczba. Od tego czasu regularnie ona spada i myślę, że dzisiaj liczba 750 tysięcy jest najbliższa prawdzie. Te różnice w zarobkach, a także w kosztach życia, no powiedzmy, wyrównują się jako tako. No, ceny w Europie, szczególnie takich podstawowych towarów pierwszej potrzeby, właściwie już są dość wyrównane i nie ma takich wielkich różnic. Na pewno można powiedzieć jedno, że gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej w połowie pierwszej dekady, czyli już prawie 20 lat temu, to różnica w zarobkach i poziomie życia była kolosalna. I każdy, kto wyjeżdżał wtedy do Wielkiej Brytanii z Polski, natychmiast to odczuwał. Dzisiaj ta różnica nie jest kolosalna, jest relatywnie duża jeszcze wciąż, ale z roku na rok się zmniejsza, więc ja przewiduję, że liczba Polaków w Wielkiej Brytanii będzie jednak w tendencji spadkowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego od 2004 roku polska gospodarka rośnie średnio o około 4% co roku, a realny dochód wzrósł trzykrotnie. Brytyjski The Sun przekonuje, że Polacy opuszczają wyspy i wracają do kraju, którego gospodarka przeżywa boom. Takich słów używa tabloid. Jeśli tempo wzrostu obu krajów się utrzyma, to przed 2030 rokiem PKB na mieszkańca Polski będzie wyższe niż w Wielkiej Brytanii. W tej sprawie również czekamy na Państwa głosy. 2 2 i 7 3. Jeszcze od pana Rafała sygnała, może w ogóle nie przejmować się nad to wyborem szkoły średniej. Co za różnica, czy liceum, czy technikum? No może szkoła branżowa, czy zawodowa. Przecież później są studia, a po studiach też można zmienić i swoje zainteresowania, i branżę, i także studiować co innego, a pracować w innym zawodzie. Bardzo dziękuję za sygnały. Nie tylko SMS-owe, mailowe, także telefoniczne. 2 2 7 3 w sprawie drogi zawodowej. Jak to było w pana przypadku? Wybrałem liceum, miałem pójść do technikum rolniczego. Potem skończyłem policjalne studium rolnicze i studia rolnicze. Ale generalnie uważam, że liceum ogólnie rozwija dobrze. I nauki ścisłe, i powiedzmy przedmioty humanistyczne. I to jest moim zdaniem dobra opcja. Ale jeżeli ktoś jest na przykład konkretnie określony, to jak najbardziej to, co lubi, co mu się podoba, w czym widzi przyszłość. W tym konkretnym określeniu, no właśnie jest problem. Do tego podpowiadamy, sugerujemy uczniom, co państwo ze swojego doświadczenia życiowego, zawodowego podpowiedzieliby młodym ludziom, jaki zawód wybrać. 2 2 7 3. Najszybciej i najłatwiej do audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 19 minut po godzinie 17. Urząd Miasta Stołecznego dysponuje 144 samochodami służbowymi, z czego tylko 17 z nich to auta elektryczne. No a pamiętamy, że prezydent Warszawy promuje politykę ekologiczną, choć same władze Warszawy nie mają w planach przesiadki ze służbowych aut na transport bardziej przyjazny środowisku. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski od lat apeluje o przesiadanie się do transportu miejskiego lub do korzystania z rowerów miejskich, a także samochodów elektrycznych. Jednak wbrew słowom prezydenta, stolica nie daje dobrego przykładu. Pracownicy Urzędu Miasta korzystają z samochodów służbowych, wśród których zaledwie 17 to auta elektryczne. Pozostałe 50 samochodów ma napęd hybrydowy i 77 spalinowy. Do sprawy odniósł się radny Miasta Stołecznego Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura, według którego od 2018 liczba samochodów wzrosła, a obecnie nie ma odpowiedzi jak i czy w ogóle są plany redukcji tej liczby. Abstrahując od tego, czy elektryczne, hybrydowe czy spalinowe, ale w każdym razie samochody są, mają być i pewnie będzie ich więcej niż mniej, skomentował Dariusz Figura, który w tej sprawie złożył interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Odniosła się do niej Elżbieta Markowska, pełniąca obowiązki dyrektora magistratu, według której liczba samochodów użytkowanych jest dostosowana do potrzeb urzędu. W przypadku zwiększenia się lub zmniejszenia takiego zapotrzebowania będziemy elastycznie dostosowywać wielkość i strukturę floty, skomentowała dyrektor. To oczywiste niestosowanie się do własnych deklaracji, komentuje dr Paweł Ramiączek ze szkoły WSB Merito. To powinny tych samochodów, dla przykładu, jeżeli stać na to instytucje i jest na to budżet, po prostu ich używać. W Warszawie nie ma wielu stacji ładowania elektryków, co samo w sobie ogranicza ich rozwój. To także zaniechanie ratusza, dodaje ekspert. Dzisiaj użytkowanie samochodu elektrycznego samo w sobie nie jest do końca łatwe. A to z racji tego, że nie ma jeszcze dostatecznej infrastruktury, która mogłaby zapewnić bezpieczeństwo ładowania. Być może zatem słusznym byłby postulat dotyczący tego, by miejscy urzędnicy korzystali z metra. Póki co jednak plany rozwoju metra są narzucane jednostronnie, komentuje poseł PiS Jarosław Krajewski, który zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zawarcie porozumienia dotyczącego rozwoju sieci metra. Podkreślił, że rozbudowa kolei podziemnej jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców stolicy. Zwracamy się z prośbą o to, żeby przedstawił prezydent Rafał Trzaskowski zarówno opinie, analizy, które były podstawą do jego przedstawienia propozycji rozbudowy sieci metra w Warszawie do roku 2050. Wierzę w to, że jest możliwe zbudowanie szerokiego konsensusu, również zaakceptowanego przez większość, zdecydowaną większość mieszkańców Warszawy. Nowy plan rozbudowy transportu szynowego w Warszawie zakłada utworzenie 5 linii metra i sieci tramwajowej do roku 2050. No i pozostaje pytanie, jak zachęcić się do korzystania z transportu publicznego, bardziej przyjaznego środowisku. Jak zachęcić do tego, by wysiąść z auta, zostawić auto i poruszać się autobusem, tramwajem albo metrem, jak w przypadku Warszawy. Jak zachęcić włodarzy miasta. Words are trivial, pleasures remain.

W dwudniowym szczycie głów państw i szefów rządów Rady Europy w Reykjaviku weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Jak informują organizatorzy szczytu, jego celem jest m.in. wsparcie Ukrainy i poszukiwanie sposobów na rozliczenie rosyjskich zbrodni w tym kraju oraz pociągnięcie do odpowiedzialności winnych. Przywódcy mają też rozmawiać o innych współczesnych wyzwaniach, takich jak zmiany klimatyczne czy rozwój sztucznej inteligencji. Ministerstwo Infrastruktury przekaże samorządom 336 milionów złotych na inwestycje drogowe z tegorocznej rezerwy subwencji ogólnej. Wiceminister Rafał Weber powiedział, że środki przekazano w oparciu o 4 priorytety. Budowa, przebudowa bądź remont wiaduktów drogowych, mostów drogowych. Po trzecie, budowa bądź przebudowa dróg i dostosowanie ich do nośności 11,5 tony. No i po czwarte, budowa bądź przebudowa obwodnic. Wiceminister dodał, że kwota dofinansowania nie jest jeszcze ostateczna i może być wyższa. Strażnicy graniczni mają dziś swoje święto. Formację powołano do życia 16 maja 1991 roku. Reporter Radia Białystok Wojciech Szubzda odwiedził przygraniczne krynki. Są oni na straży granicy, także musimy doceniać to. Bardzo mi odpowiada, tym bardziej w tym okresie, jak były te przejścia, człowiek czuł się bezpiecznie i wiedział, że ktoś tam stoi na tej granicy i pilnuje nas. Najbardziej nas zmieniła ta sytuacja migracyjna, którą mamy. Kapitan Marcin Koper z placówki Straży Granicznej w Krynkach. Te dwa lata pokazały, jaką jesteśmy formacją, jakie mamy zadania, na czym polega ochrona granicy. Myślę, że wielu spośród naszych rodaków sobie teraz właśnie uświadomiło, jaką wartością jest ta granica i z jakim poświęceniem należy jej bronić. Kiedyś w Krynkach było spokojnie. W tej chwili niestety sytuacja na świecie tak się zmieniła, że ta służba jest zdecydowanie cięższa tutaj na granicy typowo zielonej. Podporucznik Patrycjusz Tumiel. Placówka w Krynkach zabezpiecza 10 km granicy lądowej, zaś pozostała część, prawie 11 km, to jest odcinek rzeczny. W tej chwili najbardziej narażony na nielegalną migrację. W podlaskim oddziale Straży Granicznej służy około 2000 funkcjonariuszy. Kolejne wiadomości w Trójce 18. To 18 za 28 minut, a już teraz wiadomości sportowe. Z serwisem przychodzi Krzysztof Łoniewski, miłośnik tenisa. I mam dobre wiadomości tenisowe na początek. Iga Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie całkiem niedawno 6-3 i 6-4 pokonała Chorwatkę Donę Vekić i w kolejnej rundzie spotka się z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, z którą ma ujemny bilans bezpośrednich pojedynków, a to jak wiemy rzadkość. Zostajemy we Włoszech. Przed nami rewanżowe spotkanie półfinałowe w Lidze Mistrzów tej piłkarskiej. Znów w derbach Mediolanu spotkają się Inter i AC Milan. Tym razem w roli gospodarzy Nerazzurri. W pierwszym meczu wygrali 2-0. Przytłaczająca większość włoskich ekspertów twierdzi, że kwestia awansu do finału została rozstrzygnięta już w pierwszym spotkaniu. Trener Milanu Stefano Pioli powiedział, że to mecz, do którego nikogo nie trzeba motywować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stajemy przed życiową szansą, że możemy naprawdę przejść do historii Milanu. Musimy pracować głęboko wierząc w możliwość pokonania Interu. Posiadamy klasę i jakość, by to zrobić. Kibice Milanu mają nadzieję, że po urazie będzie mógł zagrać od pierwszej minuty snajper Leao, którego tak brakowało w pierwszym meczu. Natomiast trener Interu Inzaghi przestrzega przed lekceważeniem rywali i podkreśla, że jego zespół czeka bardzo ciężki mecz, a kwestia awansu do finału jest otwarta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwszy gwizdek sędziego na San Siro o 21:00. W kraju zbliża się miesiąc, odkąd nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz wprowadza swoje porządki przy Wybrzeżu Gdyńskim. W następnym tygodniu planowane jest pierwsze wirtualne spotkanie z szefem MKL-u Tomasem Bachem. Na dzień dzisiejszy nasze stanowisko jest dosyć jasne i klarowne. My musimy zrobić wszystko, by przekonać jak największą liczbę państw do tego, by nie chciały występować z zawodnikami z Rosji i Białorusi na Igrzyskach Olimpijskich. To jest dla nas najważniejsze zadanie z odpowiedzialności olimpijskiej. Mówił szef PKL-u Radosław Piesiewicz. Z kolei Kamil Bortniczuk, urzędujący minister sportu i turystyki, wszedł do zarządu Światowej Agencji Antydopingowej z ramienia Unii Europejskiej. WADĄ, czyli rzeczoną agencją, zawiaduje Witold Bańka. A o sporcie znów na naszej antenie po 19:00. Wtedy więcej o siatkówce. Dziś późnym wieczorem poznamy przecież brązowego medalistę Plus Ligi. No, w sportach zimowych dziś jakoś niespecjalnie, bo pan synoptyk się rozkręca. Połowa maja, tu w prognozie pogody jutro wysoko, w Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem co? I śnieg. Jest jeden wątek w Giro d'Italia, chyba sobotni etap ma być skrócony, bo na Crans-Montana tam mają kolarze wjechać i są spodziewane opady świeżego śniegu i stąd będzie skrócenie etapu najpewniej. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, poza tym będzie padał deszcz, najmocniej w południowo-wschodniej części kraju, na południu i na wschodzie możliwe burze, no a w Tatrach, to już mówię. Wiatr północny i zachodni słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 11 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W przyszłym tygodniu egzamin ósmoklasistów. Sugerujemy uczniom, podpowiadamy jako rodzice, opiekunowie z doświadczenia zawodowego, podpowiadamy młodym ludziom, jaki zawód wybrać. No właśnie, jaki? Dwie dwójki i siedem trójek z państwa doświadczenia zawodowego, podkreślam. Panie dyrektorze, bardzo proszę. No to ja z mojego doświadczenia 70-letniego polecam, żeby zostali po prostu dyrektorami. No co się będziemy czarować? Zawód dyrektor, zawód prezes i tak dalej. No zostawia całe życie i koniec. Nie muszą się męczyć ani fizycznie, nawet umysłowo się nie muszą męczyć. Będą mieli ludzi od tego, co będą robić to za nich. Będą tylko ładnie wyglądać, jeździć ładnymi samochodami, mieszkać w ładnych domach, mieć ładne dzieci, ładne żony. No jednym słowem, luks i pomada. I tak trzeba żyć za 24 minuty 18. No i gitara. Parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend. Parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like. Maneskin w audycji popołudniowej. Mówiliśmy m.in. o opłatach za śmieci. To problem wiemy w wielu miejscowości. Część gmin oblicza koszty wywozu w oparciu o liczbę osób w mieszkaniu lub domu. Część tylko od mieszkania. Część przelicza w zależności od na przykład zużycia wody. Państwa głosy, dwie dwójki, siedem trójek. Segreguje odpady, metale, plastiki. To jest to surowiec wtórny. Więc jeśli samorząd uważa, że moja doskonała segregacja nie jest dochodem dla gminy, tylko kosztem, to ja tu czegoś nie rozumiem. I twierdzi gmina, że powinno mi się to wszystko bilansować, czyli ja płacę za śmieci. No ale przecież w moim worku są metale, które stanowią produkt uboczny do odzyskania. Tego już moja gmina nie liczy. O 180 milionów złotych więcej niż powinno pobrało w ubiegłym roku za śmieci od mieszkańców miasto stołeczne Warszawa. Tak tylko przypominam i zachęcam państwa do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za 20 minut 18. Zapraszamy do Trójki. Zmasowany rosyjski atak rakietowy na Ukrainę i kolejne ukraińskie sukcesy w Donbasie. Wojna za naszą wschodnią granicą znów zaczyna się wzmagać. Nasila się także konflikt wewnątrz rosyjskiego dowództwa wojskowego, a konkretnie między kierownictwem najemniczej grupy Wagnera a sztabem regularnej armii. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do rosyjskiego ostrzału rakietowego Ukrainy doszło około 3 w nocy czasu ukraińskiego. Rosjanie skoncentrowali swój ogień głównie na Kijowie. Jak podał ukraiński sztab generalny, agresorzy wystrzelili na stolicę Ukrainy co najmniej 18 pocisków i to zarówno manewrujących kalibrów, jak i balistycznych Iskanderów. Użyli ponadto swojej najnowszej superbroni, co najmniej 6 hipersonicznych pocisków Kinjal, które lecą do celu z prędkością kilkakrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Celem rosyjskiego ostrzału nie były tym razem elektrownie czy wodociągi, ale ukraiński system obrony przeciwlotniczej. To dlatego Rosjanie wystrzelili na Kijów tak wiele pocisków w tak krótkim czasie, a także starali się wywołać jak najwięcej zamieszania, wysyłając na Kijów wiele irańskich dronów kamikadze. Chodziło o przeciążenie ukraińskiej obrony i zwiększenie szansy na to, że jakiś pocisk się przez nią prześliźnie. Naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Walerii Załużny, poinformował, że pojedynek wygrała ukraińska obrona przeciwlotnicza, strącając zdecydowaną większość nadlatujących obiektów, w tym wszystkie rakiety. Rakiety, także te hipersoniczne. Sprawdziły się zatem podarowane przez państwa zachodnie baterie Patriotów. Rosjanie natomiast twierdzą, że 2 kinżały sięgnęły rzekomo ziemi, a jeden z nich miał nawet uszkodzić element systemu Patriot. Ale poza swoimi słowami nie pokazali żadnych na to dowodów. Ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow napisał w mediach społecznościowych, że ukraińska obrona przeciwlotnicza sprawdziła się. Mamy teraz możliwość zwalczania nawet najnowocześniejszej broni stosowanej przez Rosjan. Dziękuję naszym żołnierzom, ale także wspierającym nas krajom, które przekazując nam najnowsze środki obrony przeciwlotniczej sprawiły, że niebo nad Ukrainą i nad całą Europą jest bezpieczniejsze. Tymczasem Ukraińcy odnotowują kolejne postępy na przedpolach Bachmutu, starając się okrążyć kontrolujących większość tego miasta Rosjan. Ukraińcom pomaga to, że atakują od strony położonej na większej wysokości Konstantyniwki, zwraca uwagę ukraiński ekspert wojskowy Roman Svitan. Zgodnie z wszystkimi regułami wojskowymi, gdy tylko Rosjanie stracą południowe okolice Bachmutu, a my zaczniemy trochę naciskać na północ, będą musieli całkowicie opuścić północne przedpola miasta, aż do Biłochorywki, ponieważ doskonale rozumieją, że jeśli tego nie zrobią, to zostaną otoczeni. Rosjanie szturmują Bachmut od prawie 10 miesięcy i ponieśli tam ogromne straty. Między rosyjskimi dowódcami od dawna trwa więc przerzucanie się winą za to, że wciąż nie udało się tego miasta zdobyć w całości. Szef najemniczej grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, wielokrotnie oskarżał już rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego generała Waleria Gierasimowa o to, że sabotują działania wagnerowców, nie dostarczając im amunicji. Teraz jednak wyciekłe z amerykańskiego wywiadu dokumenty pokazują, że już w styczniu Prigożyn miał oferować Ukraińcom ujawnienie pozycji rosyjskiej armii w zamian za to, że Ukraińcy pozwolą jego najemnikom wycofać się bez szwanku. Kijów miał tę ofertę odrzucić, obawiając się prowokacji lub jakiejś podwójnej gry Rosjan. Sam Prigożyn zaś wszystkiemu właśnie zaprzeczył, ale widać, że jego konflikt z regularną rosyjską armią nasila się. A oprócz Kijowa Rosjanie ostrzelali minionej nocy m.in. Charków i Mikołajów, jednak także i tam rosyjskie pociski strącała skutecznie ukraińska obrona przeciwlotnicza. Tu Trójka za 17 minut 18. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie,

Dzień dobry Państwu. Sporo mówimy, ostrzegamy, no, nie dalej jak w ubiegłym tygodniu przestrzegaliśmy przed oszustami, przed znikającą raz gotówką, a dwa przed danymi, które oszuści mogą wykraść. Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę? No przede wszystkim na to, aby sprawdzić adres strony i to, czy ta nazwa jest właściwa, czy nie ma tam jakiejś literki dodatkowej, cyferki, bo to różnie bywa. No i nie klikać bezrefleksyjnie w link. Dobrze jest na przykład wchodzić bezpośrednio z domeny, czyli wpisać tę nazwę, którą znamy, w wyszukiwarkę i wejść bezpośrednio z wyszukiwarki, a niekoniecznie z maila, który do nas przyszedł. I szczególnie uważać także na te strony, które podszywają się pod różnego rodzaju instytucje, pod instytucje państwowe, komercyjne, na przykład banki, bo te zdaje się najczęściej są na celowniku oszustów. Tak, to prawda. W ostatnim czasie no, wszystkie banki de facto w Polsce miały przynajmniej raz taki incydent, kiedy w różnych wariantach, zarówno jako phishing, jak i jako scam, podszywano się pod ich albo oficjalne strony, albo aplikacje, albo próbowano wyłudzić gotówkę, albo próbowano pozyskać dane wrażliwe lub numery kart, więc tak, te warianty są dość częste. No, sektor bankowy jest sektorem wrażliwym i strategicznie istotnym, zatem te ataki będą się zdarzały. Pewnie właśnie najczęściej w wariantach podszywania się pod strony banków albo tych instytucji publicznych, o których też wspominamy, Poczty Polskiej, stron ministerstw różnego rodzaju, aplikacji na przykład mObywatel, o którym też mówiliśmy, po to właśnie, aby pozyskać jak najwięcej i jak najbardziej szczegółowych danych wrażliwych. I tu mówimy raz znikające dane, a dwa znikająca gotówka. A, panie redaktorze, to jest akurat zupełnie inny problem. Pojawiają się bowiem regularnie takie narracje dezinformujące prawie za każdym razem, kiedy wchodzi jakieś nowe prawo finansowe albo podatkowe. Pojawiają się równolegle takie treści inspirujące dyskusje albo często wskazujące wprost, że gotówka w Polsce będzie wyeliminowana z obiegu finansowego, czyli nie będziemy mogli płacić gotówką. Żeby łatwiej można było kontrolować różnego rodzaju transakcje. Tu bardziej chodzi o to, żeby wywołać lęk, ponieważ jednak spora część społeczeństwa polskiego jest przyzwyczajona do obiegu gotówkowego wciąż i to uważam jest dość zdrowy system, kiedy możemy dobrowolnie płacić kartą czy też w formie cyfrowej. Natomiast ta gotówka dla tych osób, które lubią się nią posługiwać, powinna być dostępna i jest dostępna. A te wszystkie narracje czy te wszystkie informacje manipulujące prawem czy dokumentami mają raczej na celu wprowadzenie takiej paniki i takiego poczucia właśnie, że nasze wolności czy swobody obywatelskie są w jakiś sposób ograniczane, czy właśnie, że będzie nam zabrana możliwość, która do tej pory funkcjonuje, właśnie płacenia gotówką. To jest szczególnie niebezpieczne, bo temat jest ważny, aby o nim dyskutować. Stąd też pojawiają się fake newsy. Pewnie tak, świetnie pan redaktor to zauważył. Natomiast wydaje mi się, że tutaj głównie te emocje są istotne. Takie rozchwianie emocjonalne w temacie finansowym, no jest to tyle niebezpieczne, że zaciemnia ten krytyczny osąd danego zagadnienia i wywołuje taką reakcję zero-jedynkową, tak? Jestem albo za, albo przeciw. No i to prawdopodobnie jest ściśle związane z szybko zbliżającą się kampanią wyborczą, w której pewnie te kwestie gospodarcze będą właśnie dyskutowane i one będą stwarzały taką atmosferę właśnie polaryzacyjną i w tym znaczeniu również te fake newsy o braku gotówki czy o tym, że właśnie gotówka zostanie wycofana z obiegu w Polsce, to one mają właśnie na celu takie wzmocnienie tych emocji społecznych i polaryzacji. Zatem co robić? Uspokajamy, to po pierwsze. Zawsze uspokajamy. No, ja mam nadzieję, że sama świadomość tego, że wokół tych tematów może być dużo dezinformacji, pozwoli naszym słuchaczom ostrożniej takie wiadomości przyjmować i być względem nich bardziej krytycznymi. Co polecała dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Your eyes, pulling the gun down on the bedside.